Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, jest 18. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Polska wygrała w meczu z Japonią 1-0. Telefoniczna rozmowa prezydentów Polski i Izraela dzień po przyjęciu nowelizacji ustawy o IPN-ie. Papieski jałmużnik Konrad Krajewski kardynałem. Biało-czerwoni wygrali z Japonią w meczu na mundialu w Rosji 1-0. Czy można powiedzieć, że uratowali honor? To pytanie do Janka Kałuckiego, który widział spotkanie. Dzień dobry, kłaniam się. Czy uratowali honor? No z jednej strony tak, bo te mecze trzecie, tak zwane o pietruszkę, tak zwykło się mówić, że są o honor, ale z drugiej strony to spotkanie będzie absolutnie do zapomnienia. Myślę, że za 2-3 miesiące nikt nie będzie pamiętał o tym, że Jan Bednarek strzelił fantastycznego gola po dośrodkowaniu Rafała Kurzawy. Wszyscy, można powiedzieć, wychodzą ze stadionu w Wołgogradzie zadowoleni, ponieważ Polacy wygrali, zwyciężyli, przed chwilą właśnie utonęli w takim, można powiedzieć, uścisku kibiców, ale cieszą się też Japończycy, ponieważ biorąc pod uwagę wynik drugiego meczu Senegalu z Kolumbią, awansowali i będą grać dalej w 1/8 finału. Tak więc Polska, Japonia 1-0, Jan Bednarek strzelił gola w 60 minucie i zresztą otrzymał nagrodę dla zawodnika meczu. No to był Jan Kałucki, dziękujemy. Dzień po tym, gdy prezydent Andrzej Duda podpisał nowelę ustawy o IPN, którą przyjęły wcześniej obie izby parlamentu, prezydenci Polski i Izraela rozmawiali telefonicznie. Podkreślali, że chcą budować silne relacje polsko-izraelskie w duchu deklaracji ogłoszonej wczoraj przez premierów obu państw. Prezydent Izraela podziękował prezydentowi Dudzie za, tu cytat, jego rolę i przywództwo w budowaniu przyjaznych stosunków polsko-izraelskich, czego wyrazem był m.in. niedawny udział obu prezydentów w Marszu Żywych. Zaprosił prezydenta Andrzeja Dudę do złożenia oficjalnej wizyty w Izraelu. Premier Mateusz Morawiecki w Warszawie i Benjamin Netanyahu w Tel Awiwie ogłosili wczoraj wspólną 6-punktową deklarację. Nowela o IPN-ie już nie przewiduje więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej. Na konsystorzu w Bazylice Watykańskiej papież mianował 14 kardynałów. Wśród nich jest polski arcybiskup i jałmużnik papieski Konrad Krajewski. Papież w homilii mówił, że nawrócenie przemienia serca i reforma Kościoła to podstawowy sens i cel misji duchownych i wiernych. Kiedy zapominamy o misji, gdy tracimy z oczu twarz naszych braci, nasze życie zamyka się w poszukiwaniu własnych korzyści i poczucia bezpieczeństwa. Wzruszony nowy polski kardynał wymienił z papieżem serdeczny uścisk w Bazylice Świętego Piotra, rozległy się brawa. Konrad Krajewski, który w imieniu papieża jako jałmużnik pomaga potrzebującym, jest 7 z żyjących polskich kardynałów i pierwszym, którego mianował Franciszek. Amerykańscy żołnierze i ratownicy z Wielkiej Brytanii dołączyli do akcji poszukiwania 12 chłopców i ich trenera piłki nożnej uwięzionych od 5 dni w zalewanej padającymi bez przerwy deszczami jaskini w Tajlandii. Wszyscy mają nadzieję, że udało im się znaleźć suche, wyżej położone miejsce wewnątrz jaskini i czekają tam na ratunek. Nie poddamy się, powiedział zastępca dowódcy tajlandzkiej policji, który przyłączył się do grupy ponad 600 ratowników. Ich pracę komplikuje podnoszący się poziom wody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc chłodna, 14 stopni na północy, w centrum 17, na południu 16, tam też padać będzie deszcz. Piątek prawie upalny, 25 stopni w Gdańsku, 28 w Warszawie, 26 w Krakowie. W Przemyślu, Zakopanem i Katowicach burze. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Z miłości do muzyki nagrała ponad 50 albumów. Los Angeles Times mianował ją śpiewaczką roku. Od UNESCO dostała tytuł artysty na rzecz pokoju, a od życia dostała świetny charakter, potężny talent i dystans także do takich historii jak ta. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniał, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć, Dudziak, Dudziak, Dudziak, bo pamiętał, nie? A on, Ursula Dubczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Urszula Dudziak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Hej, będzie marsz! Tutaj zgoda! 50 rat nam się podoba. Tylko do 4 lipca w Saturnie aż do 50 rat. Oraz odporny na wodę i pył iPhone 10 256 GB z Face ID za 5499 zł. RRSO na dzień 5 czerwca 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma.

Wracamy do futbolu, wracamy na rosyjskie boiska piłkarskie, chociaż w pierwszej kolejności, tak jak obiecywałem, przeniesiemy się do Tokio. Tam jest Łukasz Jakubowski. Dobry wieczór, Łukasz, bo u ciebie już chyba w dobrą stronę liczę. U ciebie już prawie noc. No, dokładnie. U nas już jest, tego co patrzę po pierwsza 15 prawie. Mamy 26 stopni ciepła, no i czeka nas upalna noc. No tak, zapewne w Tokio będą się cieszyć wszyscy z kibicami reprezentacji na czele. Oglądałeś to w dużym towarzystwie, oglądałeś to wśród Japończyków. Jak oni przyjęli awans do 1/8 finału? I no, generalnie na tym powinienem postawić kropkę. No, znaczy, no... Tutaj bardzo wielkie podziękowania dla Instytutu Polskiego. Zorganizowali nam naprawdę wspaniałą, upalną imprezę w samym centrum Tokio Shibuya. Także akurat wyszedłem tutaj z klubu, z pubu, dużo się dzieje. No, dla nas osobiście generalnie no to jest serca spad, prawda? Bo my tutaj wszyscy Polacy mamy żony, dziewczyny Japonki, no i tak matka Polska, narzeczona, żona Japonka i tak nie wiedzieliśmy, jak się w tym wszystkim postawić. Chcieliśmy bardzo, żeby Polska wygrała, a z drugiej strony liczyliśmy trochę no, na to, że Japonia wyjdzie z grupy. No i fajnie, udało się, wszyscy są zadowoleni. My możemy chodzić po ulicach z podniesioną głową, no bo udało nam się wygrać. Mam koszulkę, mam orła na... Czy to, co, Łukasz, czy to, co w tle słychać, bo słychać cię coraz gorzej, to są właśnie grupy rozentuzjazmowanych Japończyków? No właśnie, tego się spodziewaliśmy, że być może nie będzie słuchać Łukasza w Japonii, no ale jak się jest wśród rozentuzjazmowanych Japończyków, to tak może się dziać, tym bardziej, że do Japonii kawał drogi dalej niż do Rosji. Pozostaje nam zatem pogratulować Japonii i Kolumbii awansu. No i właśnie, Adam, w pierwszej kolejności zajmijmy się polską grupą. O Polakach mówiliśmy, możemy jeszcze dopowiedzieć, chociaż Ameryki nie odkryjemy. Mistrzostwa, które miały być powtórzeniem sukcesu z Euro, okazało się wielką klapą, która owocować będzie pewnie głębszą rewolucją w kadrze i kto wie, najprawdopodobniej również zmianą trenera. W moim odczuciu czas Adama Nawałki minął. Oczywiście szacunek dla niego pozostanie, bo dał nam 4 lata naprawdę fajnych wyników. 2 tury wygranych eliminacji. Przyzwoity bardzo wynik w Euro ćwierćfinał. Mam tylko obawę, że zmiana selekcjonera może się wiązać z tym, że na kolejny fajny wynik, na kolejne bardzo dobre, zdrowe, pozytywne emocje poczekamy dłużej, bo niestety... Jeżeli są takie obawy, to tego Nawałki nie zmieniajmy. No tak, ale Nawałka ma prawo być zmęczony, natomiast za plecami Lewandowskiego i spółki, a zwłaszcza tych, którzy będą kończyć przygodę z reprezentacją, czyli Piszczka, Błaszczykowskiego, tłoku nie ma, kłopotu bogactwa nie ma, więc pytanie, czy w tej chwili nowy selekcjoner nie powinien dostać szansy na kilka lat, żeby zbudować na przykład reprezentację na kolejny mundial, a nie już na najbliższe finały Mistrzostw Europy, bo obawiam się, że ten nasz potencjał był taki trochę oszukany. Nawałka wyciągnął maksa z niego. Taka filozofia, żeby dać młodemu, ewentualnie potencjalnemu trenerowi nowemu kilka lat taki na rozruch, na doprowadzenie tej reprezentacji do czegoś, to obawiam się, że to nie u nas. Ale taka może być jedyna sensowna decyzja, zwłaszcza, że ten mundial pokazał, nie tylko obnażył braki Roberta Lewandowskiego jako lidera tej drużyny. Ja nawet lekko się zapędziłem, życzyłem mu, żeby on potwierdził przynależność do najlepszych piłkarzy naszych w historii, a pewnie tak naprawdę mógłby sobie otrzeć i namy łzy tylko wtedy, kiedy by strzelił hat-tricka, ale nie był w stanie na tym turnieju, a to może być ostatni mundial dla Roberta. Nie musi, za 4 lata będzie miał lat 34, więc znając, jak się profesjonalnie prowadzi, być może jeszcze dotrwa do kolejnego mundialu, natomiast to nie zmieni już postaci rzeczy, że jest największym przegranym w naszej ekipie, pewnie nawet większym niż selekcjoner Nawałka, bo jechał mierzyć się z historią, a tak naprawdę ta historia nie będzie go miło i fajnie wspominać. Wyszło tak samo blado jak w roku 2002 i 2006. Tak na dobrą sprawę, to ostatnie zdanie dość długie, ale było bardzo celnym podsumowaniem tego, co wydarzyło się w Rosji. Do analizy tego, co wydarzyło się w Rosji pod kątem polskich piłkarzy będziemy jeszcze oczywiście wracać, ale ponieważ obiecaliśmy prześledzenie sytuacji we wszystkich grupach i podsumowanie tego, co działo się, a działo się dużo ciekawych rzeczy, to jeszcze 2 słowa na końcowe rozstrzygnięcia w naszej grupie. Awansuje Kolumbia, awansuje Japonia. Mówiliśmy tutaj podczas transmisji, że brak Kolumbii w 1/8 finału byłby znacznie większą niespodzianką niż brak Polaków. Zatem z jednej strony potwierdzenie wysokich aspiracji Kolumbijczyków, z drugiej strony awans Japończyków, na których nikt przed rozpoczęciem mundialu nie stawiał. Kolumbia zgodnie z planem, chociaż chyba znacznie trudniej niż się w Kolumbii spodziewano. Oni, przypomnę, to są ćwierćfinaliści mundialu sprzed 4 lat. Zdaje się, że przyjechali z nadziejami na awans rundę wyżej, czyli do strefy medalowej. Już jeśli chodzi o mundial w Rosji, na razie aż takiego rozmachu poza meczem z Polską nie pokazali. Z kolei Japonia miała być dostarczycielem punktów. Ja przypomnę, że jest to zespół, który w światowym rankingu przed mundialem był notowany w okolicach 60. miejsca. Natomiast pewien paradoks polega na tym, że Japończycy awansowali do 1/8 dzięki klasyfikacji fair play, natomiast nie zagrali fair w końcowych minutach tego spotkania z nami. Nasi piłkarze nie mieli już siły, a Japończycy tak naprawdę grali nieładnie, niefajnie na utrzymanie wyniku. Tak jak zauważyłeś to podczas transmisji, na pewno nie zaskarbili sobie sympatii kibiców spoza Japonii. A kilka zespołów zaskarbiło sobie tę sympatię, grając do ostatniej minuty, do ostatniej sekundy. Taka sytuacja była choćby w grupie A, gdzie Arabia Saudyjska grała świetnie, gdzie Egipt grał, także przyjemnie było na to patrzeć. Grał, choć przegrał. Do grupy A właśnie. Wrócimy za moment. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend 22 minuty po 18:00 tu mundialowa audycja piłkarska. Szkoda, że ten mundial dla Polski się skończył, no ale mundial skończył się dla połowy zespołów, a połowa przecież ciągle została w Rosji. Teraz została nam grupa A, z której awansowały zespoły A, Urugwaju i Rosji. No i cóż, niespodzianki nie było, bo poza 1/8 finału Arabia Saudyjska i Egipt, które miały być outsiderami, które miały być takimi typowymi dostarczycielami punktów, tymczasem wszystkie spotkania z ich udziałem były fajne, gra była emocjonująca i z wyjątkiem tego pierwszego meczu Rosjan, którzy rozbili swoich rywali, to dużo się działo w tej grupie. Znaczy ja myślę, że jednak była niespodzianka w tej grupie i to taka bardzo dużego kalibru, mianowicie wysoka forma zbornej. Rosjanie bardzo kiepsko prezentowali się w meczach kontrolnych. Wyglądało to dramatycznie. W ogóle kibice nie wierzyli w tę drużynę. Rosjanie... No ale ten ostatni mecz z Urugwajem przegrany przez Rosję 0-3, tak trochę jakby ułagodził sytuację. No tak, ale trzeba Stanisławowi Czerczesowowi oddać, że tak jak w Legii uciekał się do prostych metod, ale czasami te proste metody są w piłce najlepsze. On uratował ten mundial nie tylko dla Rosjan, ale chyba w ogóle, bo wiadomo, że jak gospodarz odpada, to robi się mniej ciekawie, natomiast zborna strzelała jak z armaty, oczywiście pewnych ograniczeń nie przeskoczy. Ja nie wierzę, że teraz Hiszpania będzie miała jakieś wielkie szanse. Urugwaj wskazał miejsce w szyku, natomiast to była największa niespodzianka in plus, natomiast in minus oczywiście Egipt, to był zespół, który z Salahem w składzie miał, nawet był przez niektórych ekspertów typowany do miana czarnego konia tego turnieju, no a skończył z najmniejszym dorobkiem, więc myślę, że Faraonowie zagrali poniżej oczekiwań, ale niewątpliwie kontuzja przedmundialowa lidera miała na to ogromny wpływ. Hiszpanie, Rosjanie wpadają na Hiszpanów i większych szans im nie dajemy, natomiast Urugwajczycy z Sanchezem i z Cavaniem, którzy dogadują się między sobą i strzelają gole, wpadają na Portugalię, no i tutaj sam nie wiem, na kogo by postawić. Jeżeli przyjmiemy zastrzeżenie, że Sanchez już nikogo nie będzie gryzł, Suarez, przepraszam, przejęzyczyłem się. Jeżeli Suarez nie będzie już nikogo gryzł, no to Urugwajczycy mają duże szanse, zwłaszcza, że Cristiano Ronaldo miał dużo szczęścia, że w tym spotkaniu zagra, pracował na czerwoną kartkę, natomiast zaczął z bardzo wysokiego C, tylko że akurat tutaj nie będziemy zapraszać wszystkich kibiców na to spotkanie. Tam chyba fajerwerków nie będzie. To będzie właśnie mecz dla koneserów, bo i Portugalia gra bardzo oszczędną taktyką, może nie aż tak strasznie jak w Mistrzostwach Europy, gdzie zaszła do finału i wygrała, bo tam aż zęby bolały patrząc na Portugalczyków. Tutaj Ronaldo jest w naprawdę wysokiej formie. On jest w stanie sam rozstrzygać losy spotkań, natomiast ten duet Cavani-Suarez rzeczywiście też jest w stanie dużo namieszać i w moim odczuciu szanse rozkładają się 60-40 dla Urusów. Płynnie przeszliśmy do grupy B, którą wygrała Hiszpania z 5 punktami, tyle samo Portugalia z drugiego miejsca, też 5 punktów. Słowa pochwały, słowa sympatii należą się Irańczykom, którzy walczyli jak lwy i o mało nie wysadzili Portugalii z siodła. Tak samo Maroko świetnie grało z reprezentacją Hiszpanii. Zremisowało to spotkanie 2-2. Zatem niewiele brakowało tak na dobrą sprawę, by dwa zespoły, które nie miały odegrać żadnej roli w tej grupie, wmieszałyby się mocno i miały nawet szansę na awans. I tutaj właśnie najbardziej boli serce polskiego kibica, bo tak naprawdę nie trzeba, nie wiadomo jakiej jakości, nie wiadomo jakiej zawiłości taktycznej, wystarczy zespół przygotować znakomicie pod względem motorycznym, żeby miał siłę biegać od pierwszej do 95, czy jak trzeba do 98 minuty, mieć serducho do walki i można zniwelować przewagi techniczne Hiszpanów, Portugalczyków, można naprawdę świetnym wybieganiem i ambicją, determinacją sprawić, że nawet jeżeli wyjeżdża się z Rosji przedwcześnie, to po pierwsze nikt we własnym kraju nie będzie miał wielkich pretensji, a po drugie zaskarbiło się sympatię naprawdę całego świata, bo myślę, że nazwiska i irańskich i marokańskich piłkarzy nie dość, że trafiły do kajetów skautów, do kajetów menedżerów, to też będą wspominane przez kibiców na całym świecie. A zatem w grupie B awans Hiszpanów i Portugalczyków i teraz Urugwaj z Portugalią zagra w Soczi. Ten mecz odbędzie się 30 czerwca o godzinie 20, a dzień później w Moskwie Hiszpania spotka się z Rosją. Za moment analiza kolejnych grup. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, a zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Już minęło w pół do siódmej. Jesteśmy w trójkowym studiu z Adamem Godlewskim i zastanawiamy się nad tym, co wydarzyło się do tej pory w rosyjskim mundialu i doszliśmy do grupy C, w której awans zapewnili sobie Francuzi z pierwszego miejsca i Duńczycy, a do domu pojechali Peruwiańczycy i Australijczycy. No i co, po pierwszym meczu Francuzów wydawało się, że to jest taki rozpędzony francuski walec, który rozjedzie wszystko i wszystkich na swojej drodze. Tymczasem kolejne spotkania z Peru, a przede wszystkim to z Danią, pokazało, że jednak Francuzi też potrafią grać słabo i nieporywająco. Porywająco natomiast grało Peru, które niestety po 40 latach chyba, o ile dobrze pamiętam, zagrało i wróciło do domu. Po 36. Poprzedni mecz grali z nami w Hiszpanii. Przegrali 1-5. 1-5. Teraz wrócili, ale bez kompleksów, bo to już kilka generacji piłkarzy się wymieniło. Surowy jesteś bardzo dla Francuzów. W moim odczuciu oni nie włączyli turbo. No w pierwszym meczu włączyli to turbo i to było chyba widać, bo mnie ten mecz bardzo się podobał. No natomiast jeżeli mówimy o spotkaniu z Duńczykami w ostatnim, no to ja jestem surowy. Mam wrażenie, że nawet w tym pierwszym meczu jechali na czwórce, że stać ich na wiele więcej, że tak naprawdę wszystko, co najlepsze, ta naprawdę świetna generacja francuskich piłkarzy pokaże dopiero od czwartego spotkania, a oni musieli oszczędnie gospodarować siłami. Dla nich celem jest rozegranie 7 meczów. Zdziwiłbym się, gdyby tyle nie mieli na liczniku po tym turnieju. Oczywiście jeszcze nie było fajerwerków, to była gra na wyniki, to była gra na to, żeby zająć pierwsze miejsce w grupie, natomiast potencjał wykorzystywania tego niesamowitego Kyliana Mbappé jest naprawdę, myślę, że dojrzałość. Wreszcie Francuzi nie wygrali 2 lata temu finałów Mistrzostw Europy u siebie, byli lekko nawet szokowani tym faktem, bo Portugalia była słabszym zespołem, natomiast mogą sobie tę stratę powetować w Rosji, są na pewno jednym z głównych faworytów. Ja wierzę, że oni dopiero w tej chwili włączą piątkę, a jak przejdzie następna faza turnieju, będą włączać te wyższe biegi i wreszcie turbo. Natomiast ciekawy przypadek to są Duńczycy. Ja przypomnę, że to jest zespół, który... Jadą taką skrzynią biegów bezstopniową, bym powiedział, skoro powołujesz się na ten bieg 4., 5., 6. Są. Ale warto zauważyć, jak znaleźli się na tym mundialu. Przegrali z Polakami w grupie o 5 punktów. Myśmy wyprzedzili Duńczyków, mając, o ile dobrze pamiętam, 25 punktów, skończyliśmy rywalizację w grupie. Oni mieli aż o 5 mniej, musieli uczestniczyć w barażach, a teraz zdobyli 5 punktów, czyli nie przegrali spotkania na mundialu. Ten zespół cały czas rósł. Być może zresztą, to pewnie nie będzie popularne, co powiem, uczestnictwo w barażach przed mundialem to jest najlepszy sposób na przygotowanie się do mundialu. Powiem tak, Chorwaci po barażu w Europie 9 punktów wygrali grupę. Szwedzi po barażu w Europie 6 punktów wygrali grupę. Duńczycy 5 punktów, Szwajcarzy 5 punktów. Wszystkie 4 zespoły, które dogrywały się w barażach, będą w 1/8 finałów Mistrzostw Świata. Więc nasz zespół apogeum osiągnął mniej więcej wiosną poprzedniego roku, a od porażki 0-4 w Kopenhadze znaleźliśmy się na równi pochyłej, co skończyło się klęską w Rosji. Dania zaczęła rosnąć dopiero od tego zwycięstwa z Polską i urosła na tyle, że znalazła się wśród 16 drużyn świata jak najbardziej zasłużenie. Jeżeli forma Duńczyków ciągle rośnie, to zapowiada nam się fantastyczny pojedynek w 1/8, bo Duńczycy zagrają z Chorwatami, a wspomniana wcześniej Francja z Argentyną i w ten sposób płynnie przeszliśmy do grupy D, którą wygrała Chorwacja z kompletem punktów, wszystkie mecze wygrane, świetna postawa. No, na drugim miejscu Argentyna, o której już powiedziano wiele, a my powiemy jeszcze trochę. Do domu jadą Nigeryjczycy i skądinąd zespół, który zdobył mnóstwo sympatii, Islandczycy. Islandczycy zasłużyli na sympatię. Oni mają możliwości selekcyjne mniejsze niż w dwudzielnicach w Warszawie, a mimo wszystko grają. To nie jest wybitny futbol, powiedzmy lekko toporny, ale to oni pierwsi postawili na szkolenie. Najpierw wyszkolili trenerów, potem wyszkolili piłkarzy i mimo tego, że jest ich naprawdę niewiele, potrafią kwalifikować się na największe turnieje w Europie i na świecie. To jest wbrew pozorom, mimo tego, że to jest bardzo mały naród, wskazówka dla nas. Najpierw wyszkolmy trenerów, potem szkolmy piłkarzy. Natomiast Chorwaci, ja jestem pod wielkim wrażeniem Luki Modricia. To jest nie jedyny piłkarz Realu Madryt, który na Mistrzostwa Świata, mimo tego, że musiał grać później niż wszyscy inni w finale Ligi Mistrzów, przyjechał w znakomitej formie. Oczywiście Rakitic też jest w dobrej formie, dobrze mu pomaga. Właściwie to mam tylko jedną obawę, bo Chorwaci też w tym momencie urośli do rangi jednego z faworytów, tylko że oni mają to do siebie, że oni zawsze świetnie zaczynają, a potem przychodzi taki moment, że przedwcześnie zakochują się w sobie ze wzajemnością, są jakieś imprezki zakrapiane, niezakrapiane i nagle ta cała para idzie w gwizdek i gdzieś przychodzi taki mecz, w którym trudno wytłumaczyć ich zapaść. Nie wiemy, jak zachowywać się będą, kiedy staną pod ścianą, a prędzej czy później pod ścianą w tym mundialu staną, bo na razie idzie im wszystko z góry. Ale o tym się przekonamy. Jak gra Argentyna? Wspominałeś o potencjale Francuzów. Jakiś potencjał mają Argentyńczycy? Oni pod ścianą już byli. No i za dobrze sobie pod tą ścianą nie poradzili, mimo że znaleźli się w gronie tych, którzy zagrają w 1/8 finału. No, różnica jednak jest kolosalna między Francuzami a Argentyńczykami, bo Francuzi przyjechali z jednym selekcjonerem, natomiast Argentyna ma aż dwóch, bo oprócz Sampaoliego jest Messi i tak nawet się zastanawiałem, który jest ważniejszy. Po pierwszych dwóch spotkaniach wydawało mi się, że ten, który biega przy ławce, aczkolwiek ma duże problemy, żeby zapanować nad sobą, zresztą z jego udziałem wybuchł skandal obyczajowy, miał molestować kucharkę reprezentacji jeszcze przed mundialem, co na pewno autorytetu mu nie podbudowało, nie dodało u piłkarzy, natomiast Messi dojechał tak naprawdę dopiero na trzecie spotkanie w tym mundialu, najpierw zmarnował karnego w meczu z Islandią i to on tak naprawdę ustawił zespół Argentyny pod ścianą, ale to, co przeprowadził bramkową akcję w spotkaniu z Nigerią, To już było Messi po prostu. To był Messi na najwyższy stopień wtajemniczenia, potem jeszcze trafił w słupek, a potem to jest wskazówka dla Roberta Lewandowskiego. Jeździł na tyłku ślizgami niczym Jacek Góralski, walczył, szarpał. To jest lider z prawdziwego zdarzenia, który nawet mając świadomość, że do Rosji przyjechał bez formy, podobnie jak i zespół przyjechał bez formy, to przynajmniej ambicją i błyskiem geniuszu wprowadził Argentynę do 1/8 finału, aczkolwiek tam już wielkich sukcesów z taką grą nie wróżę. Tym bardziej, że 30 czerwca w Kazaniu o godzinie 16 Argentyna spotka się z wychwalaną przez ciebie Francją. I nie będzie faworytem. A Chorwacja, która będzie faworytem, spotka się dzień później o 21 lipca w Niżnym Nowgorodzie z reprezentacją Danii. Zatem te mecze z tych drużyn: Francja, Argentyna, Chorwacja, Dania. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I'd probably only sell one. if it's in my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. But it would remind us of when nothing really mattered. Out of student loans and treehouse homes, we all would take the ladder. My name's Blurry Face and I care what you think. My name's Blurry Face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep but now we're stressed out. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly it far away. Used to dream of outer space but now they're laughing at the face saying wake up, you need to make money. Yeah. We used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we'd fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at our face, singing, wake up, you need to make money. Yeah. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Wish we could turn back time. Pretend, used to play pretend, bunny. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, used to play pretend, bunny. Used to play pretend, wake up, you need the money. Used to play pretend, give each other different names. We would build a rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. I jesteśmy już w grupie E, którą wygrała Brazylia przed Szwajcarią, a Serbia i Kostaryka pojechały do domu. Brazylijczycy na pierwszym miejscu, tego można było się spodziewać, choć niektórzy sądzili, że będzie Brazylia miała komplet punktów, ma tych punktów 7. Szwajcaria na drugim miejscu. To jest zespół, który 2 lata temu na Euro pokonaliśmy w karnych. Tymczasem tutaj przepaść pomiędzy reprezentacją Polski a Szwajcarią, chociaż skonfrontować je można jedynie w sposób taki korespondencyjny. Tak, Brazylia i Szwajcaria. Szwajcaria, która moim zdaniem zdobyła wielu kibiców, ofensywną, fajną, ciekawą, taką grą na tak. A przede wszystkim skuteczną. Skuteczną. Tutaj wracamy do słownika Adama Nawałki i ulubionego słowa organizacja gry. To, jak Szwajcarzy wyeliminowali Neymara w pierwszym spotkaniu, to naprawdę czapki z głów, bo wydawało się, że lider reprezentacji Brazylii przyjechał w takiej formie jak Messi, czyli de facto bez formy do Rosji, a jednak w kolejnych spotkaniach zaczął się rozpędzać. Już z Serbią to widzieliśmy jedną z najlepszych twarzy Neymara, natomiast Szwajcarzy przede wszystkim konsekwencja, upór, gra do końca, odrabianie strat, ale to też jest system. System to jest kolejna wskazówka dla nas. Inwestujmy w szkolenie. Nie patrzmy, że ktoś ma fajniejsze tradycje, że ostatnio była zapaść. Nie bójmy się tego. Oczywiście Szwajcarzy są w troszeczkę innej sytuacji, bo tam jest mnóstwo ludności napływowej, a dla dzieci imigrantów jednak sport, piłka nożna, gdzie można bardzo szybko się wybić, zyskać status społeczny, jest dużym magnesem. U nas te pieniądze nawet w futbolu ligowym nie są takie duże, natomiast na pewno wzorzec jest. Aż takich wielkich zachwytów nad stylem Szwajcarów bym nie wyrażał, natomiast mam dla nich wielki szacunek za upór, za konsekwencje, za to, że wiedzą, co mają grać i że jeżeli naprzeciwko staje drużyna z jedną dużą gwiazdą, to tę dużą gwiazdę potrafią wyeliminować, tak jak zresztą wyeliminowali Roberta Lewandowskiego podczas finałów Mistrzostw Europy i musieliśmy się dogrywać na karny. Przechodzimy do grupy F, dlatego że zwycięzcy z grupy E właśnie zagrają z nimi. No i Brazylia wypada na Meksyk, a Szwajcarzy zagrają ze Szwedami. Szwedzi zajęli pierwsze miejsce w tej grupie. Kto się spodziewał, że tak zakończy się zakończą się rozgrywki w grupie Meksyk, który zaczął rewelacyjnie, wylądował na miejscu drugim z dużą obawą, że nie zakwalifikuje się w ogóle, szczytem wszystkiego jest 4. miejsce i ostatnie miejsce Niemców, którzy po raz pierwszy w historii nie wychodzą z fazy grupowej i nie zagrają w 1/8 finału. Tak dużo się działo w tej grupie, że aż trudno od czegoś zacząć. Zacząć trzeba od Niemców, zdaje się, że oni takiej przykrości doświadczyli po raz pierwszy od roku 1938. Natomiast nikt się nie spodziewał, bo kadencja Joachima Lewa to była usłana, wypełniona wręcz sukcesami. Tutaj wydawało się, że sztab to są dziesiątki ludzi, którzy pracują na tę drużynę, a jednak okazało się, że tak. Po pierwsze, Niemcy też nie byli najlepiej przygotowani motorycznie do tego turnieju, czyli zostały jakieś popełnione błędy w przygotowaniach, ale też i selekcja. Nie było Mario Götze, nie było Leroya Sané, który miał świetny sezon ligowy. Zawsze Niemcy słynęli z dobrego środkowego napastnika. Teraz jak nie było na boisku Gomeza, to właściwie nie mieli gracza o takiej charakterystyce. Tylko pamiętajmy o tym, że katastrofa katastrofie nierówna. O ile my możemy się bardzo długo podnosić po tej klęsce doznanej w Rosji, o tyle Niemcy, myślę, że Lew zostanie, bo przedłużył kontrakt, wyciągnie wnioski i oni już nigdy tak nie zlekceważą pierwszego spotkania, bo oni mieli posiadanie piłki, oni mieli, gonili, nie potrafili, stwarzali sytuację, nie potrafili wykorzystać tych sytuacji, źle po prostu weszli w ten turniej. Poza tym zadziałały dwie klątwy, nie zapominajmy o tym, mianowicie w ostatnich trzech finałach Mistrzostw Świata poprzedni mistrzowie nie wychodzili z grupy, no i nigdy też zwycięzca Pucharu Konfederacji nie wygrał rok później finałów Mistrzostw Świata. Poświęćmy jednak dwa zdania Meksykowi, no i zwycięzcom grupy Szwedom. Meksyk znakomicie wszedł w ten turniej. Wydawało się, że może być bardzo różnie, bo Meksykanie przygotowali się w trochę nietypowy sposób, zwłaszcza z punktu widzenia naszych europejskich standardów. Zostali nagrani z płatnymi, z paniami, za które towarzystwo się płaci w jacuzzi. I niestety te swawole dały znać o sobie w trzecim meczu grupowym, bo jednak ta kondycja nie była taka jak trzeba. Natomiast Szwedzi wydawało się, że nie ma życia po Zlatanie Ibrahimowiczu. On tam oczywiście kręcił nosem, jak to Zlatan, ale na koniec chciał wrócić do reprezentacji Szwecji, a wcześniej mówił, że już dziękuję, że nie może się tam odnaleźć, że ma za słabych partnerów i na koniec selekcjoner reprezentacji Szwecji powiedział Zlatanowi: sorry stary, ale ty już nie wracaj, bo ty dla nas jesteś za dobry. Jak się okazało, miał rację, nie ma nikogo, kto mógłby w tym momencie psuć atmosferę, a Szwedzi są taką nacją, że mają w genach zapisaną grę zespołową i być może ta gwiazda bardziej im przeszkadzała niż pomagała, bo naprawdę wyglądają na tym mundialu co najmniej dobrze, a nawet bardzo dobrze. I super spotkanie w 1/8 finału zapowiada nam się. 2 lipca w Samarze Brazylia zagra z Meksykiem, a dzień później o 16 w Petersburgu Szwecja zmierzy się ze Szwajcarią. Came around every once in a while, but mama, she was there all the time. In summertime in Compton was not like TV, but we were right there where we needed to be. And the Thurman boys on Peach Street with only their dad, so proud of themselves in that old Pontiac. And Miss Brooks, her Bible and her three little boys at the Double Rock Baptist Church, making a joyful noise. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. Whatever road you might be on, you find your own way. Job at the grocery store, working weekdays after school from 5 to 9. Tommy John and Charlie were the neighborhood stars, with their mid-sized homes and their big fancy cars. And when the eagle flied on Friday, I'd go out to play, wasting time with Otis out on the dock of the bay. And my ticket to adventure was a ride on the bus, different places, different places, but they were just like us. There's more than one way home. Ain't no right way, ain't no wrong. And whatever road you might be on, find your own way, 'cause there's more than one way home. I została nam, drogi Adamie, grupa G, w której już wiadomo przed tym ostatnim meczem, że awansują zespoły Anglii i Belgii, nie wiadomo tylko z której grupy. No a o grupie polskiej mówiliśmy, z tej grupy awansuje Kolumbia i Japonia. Jak się te mecze ułożą, jeszcze tego nie wiemy, natomiast spokojnie już teraz możemy kilka słów poświęcić grupie G. Niespodziewanie dobra postawa Anglików, mówię niespodziewanie dobra przez pryzmat ostatnich wielu, wielu mundiali, no i spodziewana dobra, bardzo dobra postawa bardzo solidnego zespołu Belgii. A dzisiaj jeszcze będziemy świadkami, mam nadzieję, jednego z hitów mundialowych Anglii z Belgią. Wielu kibiców, obserwatorów miało obawy, że tam może być wyścig o to, kto zajmie drugie miejsce. Już wiadomo, że zwycięzca dzisiejszego spotkania trafia na Japonię, a to jest naprawdę fajna sprawa, bo Japończycy nie przez przypadek przegrali też z naszym zespołem. To nie jest drużyna, która podyktuje jakieś wielkie, wysokie warunki. Czyli warto wygrać, żeby nie wpaść na Kolumbię. Oczywiście. Dlatego to ostrzę sobie apetyt na emocje. Belgowie wreszcie grają tak, jak wszyscy się spodziewali, że zagrają 2 lata temu we Francji. Byli trochę za młodzi, niedoświadczeni, jeszcze brakowało im takiego obycia turniejowego, ale jeżeli popatrzy się na tylko kwartet ofensywny, gdzie są Lukaku, Mertens, Hazard, De Bruyne, to jest po prostu tyle jakości. Być może nawet żadna inna ekipa nie ma aż takiej jakości, jak mają Belgowie. Grają naprawdę dojrzale. Mało tego, oni chyba najlepiej są przygotowani z tych drużyn z czołówki pod względem fizycznym, najlepiej dopasowani do tych rosyjskich warunków. Oni potrafią włączać turbo, w drugiej połowie odjeżdżać przeciwnikom, więc myślę, że mierzą bardzo wysoko i słusznie, bo są też na wysokie loty przygotowani. Jeśli chodzi o Anglików, spodziewałem się, że będą słabsi, tak jak powiedziałeś, bo oni jednak nie byli zespołem turniejowym. Ale z drugiej strony powiedzmy sobie, że dotychczasowi ich rywale, Tunezyjczycy i reprezentacja Panamy, no nie są to zespoły, które wymagają od przeciwników grania na 102% swoich umiejętności. No dobrze, tylko że historia pokazuje, że nawet jak przeciwnicy byli z niższej półki, to Anglicy potrafili albo ich zlekceważyć, nie trzeba daleko wracać, wystarczy cofnąć się do finałów Mistrzostw Europy sprzed 2 lat, a tym razem podeszli poważnie, potraktowali ten turniej naprawdę priorytetowo. Harry Kane liczy się w walce o tytuł króla strzelców i naprawdę jest to ciekawa generacja, grająca niearchaicznie, pewnie wyżej niż o ćwierćfinale myśleć raczej nie powinni, natomiast w moim odczuciu są zaskoczeniem in plus. A zatem, jeżeli można byłoby pospekulować po tej fazie, w której połowa zespołów pojechała już do domu, to kogo byś widział